سوره مؤمن او جدي ته سوره غافر موي دا سم یختم نمبر دې د سوراتونو د ترتیب په لحاظ او نزول کې شپې تم نه مکی سورت دې نازل شوه د پښت سوره زمرنا د دې داوانا فدع الله مخلصین له الدين لکه رسول روانه دا فدع الله مخلصین له الدين یو الله روغلی الله تخفل طاعت او بل نخاص کئی نوح آیاتنو کی دلائل عقلیه ذکر کئی پدغ داوی چی فدعو اللہ مخلصین له الدین چی دا سوار لسم آیات کی رازی او دلیلی نقلی ذکر کئی پدی بانے گانو زایونو کی زجر و تخویف دے او قرآن تا ترغیب و بشارت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ ددی پا مراد و مانا بانی خفوئی گی ددی پا مراد و مانا اللہ خفوئی گی الله پدی عالم او خبردار دے تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من الله د الله د جانب ندی العزیز العلیم چې زور ور دی او په هله یو دا صورت دا چې لکه حد چې شاته لیږي مفسری دوی ورا حد کې اول دای جلاد چا به طرف نه وي اذن توي من الله العزيز العليم او بیا دا هغه خطو کتاب درا لګون کی صفات دي غافر الذنب بخون کې د ګناهونو نه وقابل التوب قبل ان کې د توبې ده بعض علما وی دا یاد ډیر د امید یاد سي ورد توبی نمخی دی گناہ دی بخنی ذکرکو غافر الذنبی بخن کے دی گناہ ہنو دے وقابل التومی قبل ان کے دی توبی دے شدید العقاب او صح عذاب والد زدطول خاوند نعمتن دے خاوند نعمتن دے او دا ګور الله اله الا هو داد دې خطر مضمون له لا اله الا هو اے وی دا خطو کتاب چې د عزیز او علیم او غافر الذنب وقابل التوب او شدید العقاب او ستول د طرف نه ده نو پدې کې د دې ختم مقصدی خبره صدا مضمون د حد سی حد کی سلام کلام ہوئی خوئی و مقصدی خبری دا پارا حد لئے کی و الہ اللہ داغ مضمون د حد دے نشت دے بلد عبادت و بندگئی مستحق مگر دمئے و اللہ دے الیہ المصیر داغی اللہ تورت للی ما یجادل فی آیات اللہ جگڑے لکی دا اللہ یاتنو کی اللذین کفرو مگر آغا تسان چی کافر دی فلا یا غرور کا تقلبهم فی البلاد ندوکا کی دیوان چی تالر ہے مخاطبا گرزیدل را گرزیدل دی پخارونو کے تاکہ ایاد سورہ الامران کم کی ہوئے 196 نمبر الف امی فلا قویتا دید دی گرزیدل دوکا کی وان چی متا ان قلیل تالغن تی فائدہ دا ابیا میشد پار جہنم زیرے کذبت دروہ نسبت کرے قبلہم مخید بین قوم دنوح علیہ السلام والاحزاب من بعدہم او نورو ڈلو کرے داوی نفس وحمد کل امت قصد و ارادہ کرے واری امت برسولہم دخل فی غمبر بارکی لیا خضوہ چروینی سی او دا فی غمبر قتل کی تکلیف ورطور سی وجادلوا بالباطل او جګړه کړي وي په باطلي طریقې سره هغو مشرکان او په شرک او باطلي ډول سره جګړه کوله ليدحيوا به الحق دې لپاره چې زائل او کمزور کیو لړای په دې حق فاخذتهم ليرادي وليو فكيف كان عقاب نصرم يو عذاب زما وكذلك هم دارن حق كلمه ربك ثابت شوه ده حکم دا عذاب دا ربستار الذین کفرو فاہغا کسانو چی کافر دی انہم اصحاب النار چی بیشک دوی خاوندان دور دی الذین آغا ملائک یحملون العرشا چی آغای پورتک دی عرش پورتکڑے وَمَنْ حَوْلَهُ اَوَغَ مَلَائِكْ چِبِيرْ چَابِيرَ دَ عَرْشْنَ دِي وردی آیات کی دعوی چی دا عرش پورتا کون کی ملائک شتا دا سورہ حاقہ کی مرازی ہو رہی یو کم دیر شما پارکی سورہ حاقہ رازی حل تیم دا سے فرمائی لی دی او داغی آیات دے دسور حاقی واللسن نمبر آیاتو بوری والملک والا ارجائها ویحمل عرش ربک والملک ملائک ملک اسم جنس مراد تی ملائک لی او ملائک ویل ارجائها اپا کنارو دی اسمان ویحمل عرش ربک او پورته کړه وای عرش درښت او قوند پاسد سر نو خلو یوم ایلن پدار سمانیا اتو ملائکو اتو قسمونو د دې دواړو آیاتونو کې دا وای چې ملائک دی او عرش پورته کړه ګور عرش او دیلر ملائک دی او پورته کوي امر ثابت بالکیف الكتاب والسنه دا یو امر ثابت دی په کتاب الله او سنت رسول کې ځکه ذکر د حملۃ العرش قران کې دوه ځای راغلي یو ګور دا دی او یو سوره الحاقہ دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله و اذا قول چی احملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذن ثمانيا و اذا دا خبر قوم واجبای چی ان لله عرشا يحمل دا الله د پار عرش دې چی پورته کولی شي او دا واجب دې چی عرش نا ملک نه مراد لکه یو طائفه د جهمیه و چیر عرش نه مراد د الله ملک نه احادیث هم په دې باب کې راغلي دي ډېر چې عرش د پاره پورته کوونکی ملائک دي د ثابت شو چې عرش د پاره پورته کوونکی ملائک شته ادا الله په قدرت عرش پورته کړي اگر دا خبره مې یقیني نه چې پرد د قیامت به اتوي پرد د قیامت به سمره دا ملائک با اتوی خودیتو کی دا اہل علم و اختلاف دے چه دا ات ملائک دی کا ات اصناف دی کا ات صفون دی او ننمت دی او کنا کم دی ہاں دی خبرو تا سو چکا ہے دا ات ملائک دی کا ات اقسام دی کا ات صفون دی اپا قیامت کے خوبا اتوی ننن اتوی کا کم دی او کسری نباز سلف ہوئی لکا ابن عباس سعید ابن جبیر امام شعبی و اکرمہ رضی اللہ عنہم چی ان المراد دی ثمانیت ثمانیت ثبوت من الملائکہ و اذا اتون مراد اتصفون دا ملائکو دی دا اتون مراد اتصفون دا ملائکو دی دیم قول دارے دام دا باز سلفون منقول لے وی مراد دا سمانیو نسلی سمانیت و اجزاء من تسط اجزاء من الملائکا نه اجزاء دی نو اتک اسمو بسکرے اتو اجزاء بارش پور تکرے درم قول آیات کې دار چې دا حمله العرش نن اپرز د قیامت به اتوی ویننن مرتدی او پرز د قیامت به مرتدی دا خبره په حدیث د ترمذی او ابو داود شریف کې راغلی علامہ امام البانی رحمه الله دا حدیث ضعیف ده ور حدیث دې د ترمذی شریف و ان ثم فوق ذلك ثمانیت اوعال بیا د زید اسمان و مسمان د پاسا ات ملائک دی او هغه تمرا دا غي بدنونه غټلی چې دا غي د دې خونه ته د زنګونونو پورې د فاصله لا لکه د اسمان او د بل اسمان تر منځه ثم فوق ظهورهم العرش دا غي د شاده پاسه عرش دی د دې حدیث د وجنه باز علماء وای چې ننم اتدی او برس د قیامت بم اتوی یو بل قول سلورم دا دی چې نه حملت العرش نن سلور دی د ملائکونا او برس د قیامت به اتوی نن سي نن سلور دی او برس د قیامت به اتوی دی بارک یو حدیث راغلی او د سلور ملائکو ذکر راغلی دا حدیث د مسند احمد او د دارمی دی امام به حفی اسماء او صفاتو کې ذکر کړي ابن کثیر و یو شیخ احمد شاکر رحم الله وی جید الاسناد د دې حدیث سند جید دی او جید مرتبه ده فوق الحسن دون الصحیح ای جید یو مرتبه ده ده صحیح حدیث ده لان لی او ده حسن ده پاسا ده حسن او ده صحیح بمنس کی او مرتبه ده آغی تجید الاسناد وی دا قول ابن کثیر ورکن او دا قول ده جمهور وی جمهور سوی نن سلور دی او پرز ده قیامت با اتری وغور علماء په دې کتابونه لیکلي امام ابو جعفر محمد ابن ابي شيبه چې په 297 کې وفات دي دی او غټ کتاب لیکل راغی نوم دې العرش وما روي فيه نو علماء لیکلي چې دا قول اقرب الى الثواب د جمهور دا نن سلور دی پرز د قیامت با اتری خو بیا علماوی ولیکن لیسا هناک نص صریح ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسئلہ دا دویم قول اگر چی اقرب الاسواب دے خو نص صریح نشتا چی اغد ثابت ویل اللہ دے پیغمبر نفد مسئلہ کے الذین یحملون العرشا اغه ملائک چې پورته کړي د عرش پورته کوي عرش ومن حوله او څوک چې د عرش نګیر چا پیر دي یسبحون بحمد ربهم باقی بیانې سرد صفات او د خپل ربنا ويؤمنون به ایمان ساتي په الله ويستغفرون او بخنه واړي للذین هاکسالو تعاملو چی ایمان روڑے اور ایمان یو دور رویشے دے ملائک ورد دعا غواڑی او دا ملائک کوئی ربنا ایزمونگ ربا وسنت کلشین فراخ تحر یوشیت رحمتا دا جیحت دا رحمتنا و علمنا و دیلمنا فاخفر للذین تابو نبخنو کیا هاکسانو تتابو چه ده شرک و کفر نه توبه استه واتبعو سبیلت او روان شوی دی استاد لار پسه وقهم عذاب الجحیم وساتی دوی ده عذاب ده جهنم نا ربنا ایزمونگ رب وادخلهم جنات وردن کی دیف جنتنو کی وادخلهم وردن کی دی جنات یادن جنتنو دا بشگریتا اللتی هاو جنتنا وعدتهم چتا وادکل ددی مومنانو سرا ومن صلح من آبائهم او سوک چی مومنان دی ددی پپلارانو کی وازو آجهم او ددی پا بیبیانو کی وذریاتهم او ددی پا اولاد کی دا سی آیات دلکم جیگی دی ربائی حافظان بسر کویا ومن صلح من آبائهم وازو آجهم وذریاتهم اور اندا بصوره رات کې تیرو ال تمون د صلاح معنا کړي وتا ته یاد را وای وای ال تمون د صلاح معنا کړي وا ال ته د صلاح معنا او چې صلاح نه مراد دي کې ایمان دې اعمال نه دي چې کدی په لور کد چاپلار مؤمنم دے او نیک عملم دے نواب پا دی ایمان او نیک عمل جنت تجی خوک مؤمن دے او عمالو کی کمی دے او بچے دیر لی عملو علی نو دی ایمان دا وجن بدا پلارن ورسر جنت تجی تغشانہ سورہ تور کی راضی وغی وضاحت کرے وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتْهُمْ بِإِيمَانِ یہ وشتم آیات دا سورة تورو لکھئی نو دا سوالا ہم آنا منکڑی ومخ کی سورة رات کی چی مراد تی ایمان دے وازواجهم بی بیان ددوی و ذریات مولاد ددوی انکا انت العزیز الحکیم بیشکتی غالب و خاوند حکمتنو وقهم السیعات او سات دید سزاد بدو عملنا سیئات نمراد جزا و سیئات دے حضب نمضاف وقهم السیئات او سات اللہ را مومنان دا سزاد گناہننا ومن تق السیئات یوم ازن ارغسو چتی او سات دا سزاد گناہننا بدا غرز فقد رحمتہو نمیشکتا پلوی رحمکو وذلك ذا هو الفوز العظيم امداد کامیاب لویا اللهم اجعلنا منهم ان الذين بشكها كسان كفروا كافر دي ينادونا आवाज باور کری شی دیتا او دایب په اور کی ځان ته وړر غسای خپل سونو بچونه لګی رب کریم باواز ورکی لمقت اللہ چه خامخا غصد اللہ اکبر بیر الویوا من مقتکم دغسی استاسونا انفسکم زانون استاسو تا تاسو دمر زان تا غصن نیل چه دمر غصب اللہ تا ورکلپ دنیا کی ایدتو دعون ایلن ایمان کلچ بلل بچوئی تاسو دنیا کی ایمان تا اچاو دی ایمان دعوت تر کولو فتت فرون نتاسو با انکار کولو وی دور ازن نان زان تنی غصا لکا سمر غصا چن مالک و خالق و نگو ری آیات کسو اچال دی دین دعوت ورک ایمان تیرا بلی او دی انکار کئی اللہ پا قہر و غزب کی رازی قالوا اي بدا كافر او دا جهنميان ربنا ايزم غربا امتنا سنتين بردي قد وكرتا واحي سنتين او جندي قد وكرتا او ذو ذي مرغ او جن تفسير سوره بقره کې تیرو فاترفنا بذنوبنا نمنغ اقرار قد خلو گناهونو جرمونو اے مونږ اقرار کوو چې مونږ بنامت او مختور نیو فال الى خروج من سبيل آیاشت دې د فار د وتو د دیور نسلارا ذالکم دا جواب لري او جواب دې کې مقدر لري دا د جواب مقدر علت دې اے دې وی فال الى خروج من سبيل آیا دوتو سلارشتا نو جواب دا دے لا سبیل الی خروج نشت سلار دوتو جهنم ندوتو سلار نشتا داغی جواب علت و جسر ذالکم دارنگ بی تاسو بیانهو پدی سبب چی بیشک شان نالے اذا دعی اللہ وحده کلچ بروبلش واللہ اکی آوازے او دا اللہ دا توحید خالص او دا ایمان خالص خبر بکی دیشوی کہ یو اللہ برابر یو دا یو اللہ عبادت و بندگی بکوی اپتول عبادات با اللہ خاص کوی کفرتم نتاسو بینکار کولو و ایو شرک بیهی او کشرک با اکرشو دا دی اللہ سرتو منو نتاسو با پدی یقین ساتلو فالحکم للہ العلی الکبیر نفیسلا خاص اللہ لرگا چی اغوچت دے اولوی دے او اللہ فی سلکنی چی کافر و مشرک با امیشہ دور نروزینا والذی اللہ غزاد دے یریکم آیاتی ہی چی خیتاسو تخفل آیاتنا دلائل دخفل وحدانیت و دقدرت وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور علی بھی تاسو ته برکت رب نه سبب د رزق سی باران نه وما يتذكر الا من ينيب او نسيت نه قبل ای مگر اسو چې غیر اغرزی الله تا فادعوا الله مخلصین له الدين روبلی الله خالص کون کی شی اللہ تدخل بلنی او دخل طاعت و عبادت ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی رفیع الدرجات ذو العرش درفیع الدرجات دو مانا گانے علماء کلی یو مانا رافع الدرجات اور تکون کے درجو دے لکہ درفی و درجات مانا شرافع و درجات نو در رسالت و در بعثت در مضمون سر مناسبت دے اللہ سوک پور تکی گور درجی در رسالت دے و رسولو دا سی در قیامت برز با در خلق و عامال و درجات مختلف ہوئی اور تکون کے درجو دے او درجی د بندگانو با جنت کی پور تکئی اپا دنیا تنگور دا خلق درجی پور تکئی سوکی دا نبوت و رسالت مراتب و ترسولے یاد رفیع الدرجات مانا و مرتفع الدرجات یعنی عظیم الصفات الله ذلوی صفات خاوندے دجنه کی درجات په معنای مجازی سره په صفات باندې اطلاق شوه رفیع الدرجات پورته درجو والے پورته صفات والے ذل عرش مالک او خالق د عرش له یلقی الروح رالیگی قران رالیگی وحی علامن یشاو پاغچاچی خوخشی من عبادی دخل بندگاننا چی اغد اللہ حبیب دے خاتم النبین دے لینذر یوم التلاق چی اویا رئی خلق دورزی دملاقاتنا دا قیامت پنمونو کی اودا نم دے دیتا یوم التلاق وئی او وجه تسمیه د دې سو د قیامت په نومونو کې او نوم له یوم الطلاق رز د ملاقات یو نوم یې ده دې تذکر یوم الطلاق وای چې خالق او مخلوق و ملاو شي او عابدون او معبودون و ملاو شي چاچ د چا عبادت کول او غسر او ملاو شي ظالم او مظلوم و ملاو شي مظلوم او الله زما سره دا زیاته کړ زما وسنو دبا زما د مال او جان او حیا سره لوبي کولې یا یو مطلاق زته وي هر څوک به د خپل عمل د بدلی سره ملاو شي یا یو مطلاق زکوي اولون و اخرون به په یو میدان کې راجم شي او ملاقات وو کی چو یری خلق یو مطلاق درس د ملاقات نا التب ملاقات کی د ظالم او د مظلوم یوم هم بارزون فکمر سدی بسرگن شی د قبر النبروزی او میدان د محشر کې وسرگن نو خارشی لا یخفا علی الله منهم شی پټ باندې شی پالا د دینس شی لمن الملك اليوم ای وای دا تفوس به دو کاره تکی دا شنو فسرینو فرمایلی دی چې الله را ټول مخلوق فنا کی اولش په لیسرا او دا الله نه بغیر څوک پاتې نشي رب کریم وای لمن الملك اليوم ذری کارتا به وینن بادشاہ هید چالا سو کدا نسو خوبی نچی جواب ورکی نو ددریو زلویلو نبزان تا جواب ورکی او باوی ثم یجیبو نفسهو قائلا بیا با جواب ورکی خل نفس تا اووی باو بفرمائی للہ الواحد القهار یواز اللہ لرا چیتی او اوزور ورلے اواز مفسرین و ایداب د دویمش پیلی نفس وی ټول خلق برا جوندی شوی وی او ټول با عاجزا بربن سرتور د الله مخله ولاړ وی رب کریم با ویلی من الملک اليوم د چا د بار بادشاہی دنمر نو ټول با ورد جواب ورکی لله الواحد القهار یواز اللہ لرچی کی او زور اور دے الہ العالمین بو فرمائی الیوم ننس تجزا کل نفس سزاور کی دیشیر یو نفس بما کسبت غچ سکری دی لا ظلم اليوم نشت دے ظلم ننرد ان اللہ سریع الحساب ایشت اللہ دیر زر حساب کون کے دے وانذرهم ويروجي يوم العاذفه لا غورزي بيزدينا عاذفتن تمانا ده قريبتن له ويروجي دا غرزي بيزدينا چه غرا نزدينا اذ القلوب كلش بزرنا على ذا الحناجر ده مرتندون شرعي حناجر جمو ده حنجرتن ادا ده حلق و مرتند و مرئت وي کله چې بزرونه د مرکندونو سره وی کاظمین د کاظمین یا دامانا و اٹک بید همنا او دا کاظمین حال دے د قلوبنا زرونه با مرکندونو سره وی پدا سے حال کی کاظمین د غمنا بڑکوی چی سبا کی ننبا عامال تدلے کی یا ملنامی با تقسیمی یا کاظمین اے دباو قزم دباو لتن ہوئی داڑا با دی مرکن ترار سیدلی ار سڑے بے دباوی چی بار رو نزی کاظمین دباو ان کی بے زرن لرا چی شرطسا سر بار رو نزی مال الظالمین من حمیم نبای دا پارد مشرکان و ظالمان و سوک دوس محروبان ولا شفیع نسوک شفاعت تون کے یتوا چگن داغ خبر بومن لشی یعلم خائنة الاعین پویگی اللہ بخیانت دستر ہو وما تخفی الصدور او حاغ چپتی سنی خائنة الاعین ستوئی اللہ پویگی دستر ہو بخیانت بانی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماده سے معنا کړي و ایدا غسړے یادې د خلکو سره ناس ته خو یو زنانه تیری دای نه پټ پټ ورته دی ګوري وای خلکو سره راز ته دی خون لګي خو یا علم خائنۃ العیون هغه د زړونو خبردار به پوه شو پټ پټ ورته ګوري. او یو قول ابن عباس رضی اللہ عنہ ما داره وی دا غصره ده یو زنانه پردهی تا گوری وچه خلق ولو گوری زادنه بزرگ جوڑ کو کتا گوری اچه بیا خلق غافل لی دو بیا ده پت پت نظر کئی وی پوهیگی پا خیانت دستر گو. دستر گو ده خیانت نا الہ العالمین منا کړي. بعض علماء خیانت د سترګو سره پسترګو د چایبونه لټه اشاره ولکه ورې غیبت پسترګو کیږي سترګې ورواله مقصد د هغه حقارت او سپکواله ده. دام د سترګو خیانت ده. بعض علماء د سترګو خیانت ده ده و یا ما نه دی لیدلی شیخ لیدلی یا وی لیدلی مې او لیدلی دی څه پوه شوې په یا شیخ لیدلی نه اده وي زما وجودم چې دا خبره کیدا وي ګوره د سترګو په خیانت وي ته خو نه ایتا لیدلی نه څه کوي چې ما لیدلی اصفیان سوری رحم الله او خیانت د سترګو سره وي نظر پس نظر ورزان په مسله پويته زنی وخت ناسا پی دی یو سړی نظر په زنانه ولګي نو حکم د شریعت دا چې نظر واړو دا نظر نقصان نه کوي دا کدا به ارادي به قصد اوس دا ورپسې بیا کتو تحائنت العیون وای چې ته بیا ګوري. سفیان وای هی النظرۃ بعد النظر دا نظر نفس نظر. امام فرام وای وی دا دویم زل قتل تخائنت الاعیون وی وما تخفی صدور دیتا وی وی تا غپت پت گور اکا وست دیوشو جتا بس سکے ناسینو کی جس پت دی اللہ باغیم خبردار دے واللہو یقضی بالحق اللہ فیسلکی دینصاف والذین یدعون من دونه یواغت سام چنا مشرکان رابلی من دونه الاوت دی اللہ نا رامدت کئی شرورسیگی لا یقدون بشین ای مالکان ندی دیوشی او ندش شفی سلکونشی ان اللہ بیشک اللہ هو السمیع البصیر هو السمیع البصیر دغا اللہ لدن کے دے اوری دن کے اوری دن کے دے. اولم یسیرو آیا دی گرزی دلینی فی الارد پزمکا کی فینظرو نچدی سوچو فکرو کی فکان عاقبت اللذین سرنگ و خیری انجام داغ کسانو کانو من قبلهم چود دی نمخ کی کانو هم شد منهم قوا او غی مضبوط د دینه په قوت او طاقت کې. دا هم ضمیر منفصل د پار د کاکی ته متصل له اواز دام وی چې دام جایز ر چې دا ضمیر فصل له کانو هم اشد منهم قوا او غی غیر مضبوط د دینه په قوت کې واثارن فی الارض وآثارن فی الارض او ډیر مضبوط دی پا غنخو کی چی پزمکا کی پریخی ورزمکا کی خلاگانی جوڑی کری خارونی جوڑ کریو فا اخدهم اللہ بدنوبهم رانیولی وی اللہ پسبب دی گناہن داوی وما کان لهم من اللہ بمواق نو داوی دا پارد اللہ دا طرف نسوک بچکون کے ذالک دارانی ول بانهم فدی سبب چی بشکا ہوئی کانتا تیہم رسولهم و غیراغلی و ایت پیغمبران علیہم السلام دا ہوئی بالبینات پسرگند معجزات و دلائل سرا فکفروا نو غی کفر و انکار کڑیو فا فاخذهم الله والله رانيوني انه قوي بشك الله قوه وطاقت والده شديد العقاب او سحزاب والده ولقد ارسلنا بشك عليه موسى موسى عليه السلام بآياتنا تخبر معجزات ودلائل سرا وسلطان مبين او بدليل خکار سرا دلیل خارن مراد معجزد امسارا الى فرعون و هامان و قارون رالیگلن یو فرعون و هامان و قارون تا گور ادری اشخاص ذکر کر یو مثال دناکار بادشاہ دی فرعون یو دناکار وزیر لک هامان یو دگند سرمایہ دار لک قارون فقالو بلیلی و ساحرن کذاب جادوگر دے وغڑ دروجن لے فلما جا اہم بالحق ہر کل چرات کے لکڑیو دوی تپا حق سر من عندنا زمود طرفنا قالو نویلیو دیو اقتلو ابنا الذین او اجنی زامن دہا وکسان وامنو معبو چیمان روڑے دلی موسیٰ علیہ السلام سرا وستحیو نساء امجند اپریزی لوند دوی وما كيد الكافرين الا في ضلال ذي مكر او فريب بكافر مگر فتباهي او بربادي کي وقال فرعون ويلي فرعون ضروري فريد ديما اقتل موسى زوجن موسى عليه السلام زموس علیہ السلام وجنم اداولو ایما پریزی ویده چی بویزی وجنم لذی قوم باورتووی چی داغ نگه چی تتی یاریگی دا خو جادوگر دا دپ جادوگر مقابل اوکا اگورا کدی قتل کنگا بخل کوئی مقابلی نشو کولی لذک او وجرو لدخل کو زرنو کی شبہات و شکوک بپیدا شی د خپل کرسی او اقتدار دور لوی غمو وقال فرعون ویلو فرعون ذروني پریگ دیما اقتل موسى وجن موسى عليه السلام وليدع ربه ديرو بل خپل رب نما ند اخلاص کی اور دور لوی سالم دید خپل رب رو ولي نما ند اخلاص کی ولي وجن عام خاصو سو گوج دی خوشو وجه جوړی انی اخاف یبدل دینکم زیاری غم جدا موسی علیہ السلام به بدن بدل کیستا سو دین در کا بدلای کم دی وای تاسو ټول زما عبادت کوی او دی وای چې زرب نه لکه فرعون بارک دو قولونه دی عالمانو چې ذات د هریو کو مشرک نگورا که دهریون دین نمراد سده اے الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِي وَيَغَ دِين گورا تاسو طول زما بندگی کوای ادا موسیٰ علیہ السلام در توی جمعی کوای او کده مشرکون دین نمراد سده عبادت الاسلام ده اے فرعون زامتا سو خدایان جور کریو دا آغی عبادت بے کولو و ایفرین زیاری گمچی دین بدر تا بدل کی او ایو زہر فی الارض الفساد یادا چی سرگن بکی پزمکر دی مصر کس فساد ورد نبی دعوت تا و اصلاح تیل فساد ننگی ہو دا دنیا سا ننے رواج و عادت نرے دا پا خوالا چی ایمان او اصلاح تیل فساد ننگی خیر اسوک چه ملک قرآن ای اغیت دے اصلاح نو بخے ملک خود سمیگی دا اللہ بدی دا اللہ و دا رسول پا حکم منلو او ملک قرآنی گی دا اللہ پا نافرمان ایبانی وقال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام انی عصتو ربی و ربکو موسیٰ علیہ السلام لا سکن الاخکر نسو قوتو ویو مضبوط ذات بانی اعتمادو ویز فنائی غانم پخبل رب وستاسو پرم من کل متکبرن ده هر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چې چیمان نساتی پورزد حساب فیران گره سملائی کی وزیران را جمع کری د موسیٰ علیہ السلام د قتل مشوره کئی وقال رجل مومن چاچی د دین سره د وفا کارو نکری د قرآن الفاظ ننم یادئی دا رجل مومن سو گویلی سلی مومن دا د فرعون پر اشتدارو کیو ادا ولی احدو د سر لیکل شو چې فرعون نی نو بیا به حکومت ستاله سکی وی هغه څه ته نه تا ورته وګوره دا یو خبره ده چې ملغلری پیرلی یو خبره الله تدور و خشوی چې په خپل کتاب کې زه ور کړه وګوره دا افضل جهاد ده افضل الجهاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر پټولو کې غوړ جهاد سره د ظالم بادشاہ مخ کې سم خبر کول نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې جمرات ویشتل یو کس ورتراغ وی د الله حبیب غوړ جهاد سره د الله حبیب جواب ورنکو یو جمره ویشتل بل ویشتل جواب ورنکو درې مې جوښتا نخفه مبارکه پر رکاب د سورلې کې خېوا سورلې ته خطوي یې نه صاحب ا ته پوس کوم چې سوجو جناب زل جهاد ته پوس کوي هغه قربان داد زی وی غره جهاد د ظالم جابر بادشاہ مخه حق خبر کولی ا دې ته وی افضل جهاد وې داغي وجه علماء یو سو جهاد ذکر کړی یو په کتاب دا ور جهاد له خلق هی او راضی بعض خلق نور ور جهاد کو شهادت ملاو نش جهاد کو مخیل دی کلا جوان شهید کی کلا جنته راضی ظالم لچ دی حق خبرو کلی دی جوان دی فریجی دا بالکل لسر نہ دامل دی تے افضل جهاد سکو بل افضل جهاد زکو بادشاہ کا ناکار ٹھوڑ رعیت بتباشی اکه ستا پر خبره سم شو نو خیر ټول رعیت سره ځکه افضل جهاد دی مثال په تور یو کس شهید شو خوده له فائدہ ملاو شو اکه ستا په خبره بادشاہ سم شو نو ټول خلکو له فائدہ ملاو شو ځکه دې ته افضل جهاد وی ویلیو سړی مؤمن من آل فرعون چې داود خاندان د فرعون نا مومن خود ډیر وخنا یفتم ایمانه خپل ایمان د خپل قوم قبطیانو نه پټ ساتلو ځکه دا سی وخرا غله دا سی وخت چې ایمان اظهار نشو کوله دغه وخت سرګند صحابه په مکه کې ایمان پټ ساتلو او اظهار دی ایمان نشو کوله اتقتلون رجلا آیا وجنی تاسو یو داس سڑے ای یقول ربی اللہ دے گناہ دے شیعو ایزا مارب اللہ دے پا دی وجنی نور سرے تاسو نے نکرسائی غفتے نیمل غفتے نیس بیسی غفتی اتقتلون رجلا ای یقول ربی اللہ آیا تاسو یو داس سڑے وجنی چ هغه وای رب زما الله دې حدیث کې راغلی عمرو بن العاص رضی الله عنه څخه پوښتنه اے وای یو شخص راس کلی کتلی د الله د پیغمبر بارکه چې قریش او قوم او مکی وال تکلیف رسول مونږ لته حال بیان کا زه حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته یو ځل الله حبیب تیرې دو او د قریش او ټوله ناس ورته وي ته مونږ منی چې چې موږ د هغه چا عبادت او کوم چې زموږ د نیکونو او مشران ورته کوي الله حبيبي اوځي تاسو نواب دی او الله عبادت کوي اده دي سعودو وکوي نو ورپا سیدل اده الله حبيب ذکر یې وان دا وي او ساده یو ارث مره یې دوا چولو وای ما ابو بکر رضی الله عنه کتو راغه او درستونه د الله پیغمبر دا سیږي کیونی وو استرغونه وخت روانې وي اپو چا سواږي وي اخو اتقتلون رجلا يقول ربي الله دا د دې امت سره جوړې په مينو سمو رجلي مؤمن مقابله د نور امت رجل مؤمنان نشی کولے. وقد جاءكم بالبينات من ربكم ابي شكرات لذكري تاسو تفخار و دلائل سر د طرف درف تاسونا وهي كاذبا قد دروج دوي فعليه كذب نو قد سزا د دروغ د دوي وهي صادقا قد رشتي دوي يشبكم برسي تاسو تبا الذي بارها عذاب يعدكم جدي تاسو داوي نه يري ان الله بیشک الله لا یهدی ہدایت نہ کئ من هو مصرف هر غشا د جغ زیاتې کوونکې د کذاب او غت درو جلے. یا قوم رجل مؤمن و ای زما قوم لکم الملک اليوم تاسو د پار بادشاہی د نرز ظاهرین فی الارض غالب یهی پز مکد دی مصر کے نن حکومت او ڈنڈا او فوجو نستا سلح ستیری یو رزدہ سرا روانا دیسی تشتور بیئی یادا سر چی فوجو نا خوشتا خدا اللہ عذاب سرا شنا تو فوجو نسو کو اپس کولیشی جرگ نظموں لیر قوت دے فمن ینصرنا نسوک دے چی بچ بکی مونگا او زمون مدد بو کی من باس اللہ دا اللہ دا عذاب نن جانا کدا عذاب مکتراوے حکومت او ڈنڈاو لخکر خوشتا خوب دا اللہ دا عذاب مقابل خوب لخکر انتی روز کی زندر را بلو نئی خو اللہ نم اگر جی صدر را میں خلقو تا امراضی تشکم جو اندی پاتی نئی طول تراتاو چلو اتامو لیویلی دی جی زندر برازی دیکھ ایک خبر آوان نا حضر آور بھی اللہ مہینہ اور دیکھو لادا سی جاد نرے کرے جر زلزلی پتہ نہیں بولے گی اے لخکری دی اولی قوت لے و قسم لکا اللہ یو معشر اولی دلو دا غیلہ جسر اسکا کہ اللہ زلزلہ رولے گا لطوفان رولے گا نگر رجل مومن سورہ کل خبرت وی دی کے شک نیست استاس حکومت دے نن مزور دے لخکری دی او په دې به پوي کې کله الله عذاب راغ نو دا خو په قوت او په لخر واپس کیږي نه. قال فرعون فرعون ما اريكم الا ما ارى زم مشوره نظر کوم تاسو د مغرا چې مخکې کوم مشوره درکړیو او حکم می درکړیو و ما اهديكم او زنهم تاسو ته إلا سبيل الرشاد مگر لارا حقا و سما. یو ایدر رجل مومن ممن ایدر تسما لار خی یو حدیث پاک کرا غلی وردا عمر تیری گی دا دا بادشاہان و دا بادشاہی دور بم تیرشی ادا مظلوم دا مظلومیت دور بم تیرشی دا اللہ حبیب و امامن امامن یموت و یوم یموت و هو غاشر لرعیتی نشت د مسلمانانو یو مشر چې دې مړکیږي چې په کومه ورځ به مړکیږي اده د درایت سره ټکی کړي مگر دې بد جنت بوی نه محسوس هي اټکی سره دې ته څوک پرې ایمان ته څوک نه پرې د حیا ژوند ته څوک نه پرې و ما اهديكم الا سبيل الرشاد لخیم تاسو تا مگر لارا حقا. وقال الذي فرمائلیو هاو کسامن جیمان روڑیو یا قوم قوم زما انی اخاف علیکم بیشک زیرهم پتاسو مثل یوم الاحزاب فمثل دا عذاب دا اغورزی دنی مختنو دلو مثل دا بقوم نوحن فمثل دا حال دا قوم دنوح علیه السلام. ورسوم را تاریخ ور تیاده تاسو نمخ کی دنو حلی سلام قوم گور اللہ تباکو وعادن عادیان سمرتا قطورو وثمود و سمودیان واللذین من بعدهم اواغ کافر جدئی نرشتو وما اللہ یرید ظلما للعباد ند اللہ یرید اراد درنکے ظلما للعباد ظلم قول دبندگان سرا. ویا قوم قوم زمائن یخاف علیکم بیشک زیریگم پتاسو یوم التناد دو رزی د اوازننا د قیامت یو نوم نه یوم التنار د اوازن رز دا ورته وی وجه تسمیه صدا دیتا یوم التنادو لیوئی یو بلتا بخلق آوازونا ورکئی ورا آراف والا در لفیر شل بسور آراف کی ای با جنتیانو تا آواز ورکئی یو دوزخیانو تبم آواز ورکئی او جنت او دوزخ والا با یو بلگوری اور والا بلوئی پا منگا اوبرات ویکئی منبان خوراک رو غرزوئی دی جنت ذکر ورته یوم التناد وی یا یوم التناد ورته په دې څه بار وی اے د الله مخه لو خلق پیشی وی وفلانه د فلانی زوی د الله مخه لو دریدو او دې کامیاب شو په او داسې کامیاب وی چې دې نفس بنا کامینی او یو سره والا ته مخه لشو وی فلان ابن فلان قد شقی شقاوتن دیخو پدا سی بد نصیبائی کا کرشو جدی نفس بن ایک وقت نشی یا ملائک با پکی آواز بناور کئی یا آواز بوشی جنتیانو گو رئی نچو گوری مرگ با دگت پا شکل کی راوستیشی اور وال لبا آواز ورکی جو گو رئی او مرگ با زبھا کی ندی سیوم التناد پدی اعتبار وئی یری گمز پتاسو یوم التناد دا غورزی دا آوازنونا یوم تولون مدبرین پکمر شوب گرزی دا میدان دا محشر نشاک ان کی اور تبزی مالکم نوی تاسو دا پار من اللہ من عاصم دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچکون کے اگر یوم التناد بھی سے بار سرموی دیبن مسعود رضی اللہ عنہ موقوف روایت تے وی اللہ با میدان دا محشر کی دے حساب دا پارا ظہور فرمائی نوبوی لے شید آواز بطول محشر والا ورے اے محشر والا فلانے دا فلانی بچے دا اللہ مخل حساب لولار دے کدچا س حق او مطالبه وی راشی مطالبه او کوي وې دي اواز سره بخزه وی چې بخاون به حق وروته خاون وې په خزا مور پلار وې په بشو بچي وې چې په مور پلار د ذکر راغتل د نیکو درنش بیا به لاړو چې فلانې د فلانې زوی اے محشر والو او رہی پیودا سے کامیاب ری کامیاب شکل چه دینا پس پر ناکا نیدی ذکورت یوم التناد وی ما لکم من اللہ من عاصم نبی تاسو دفارد اللہ دا طرف نسوک بچکو ان کے چه دا اللہ دا عذاب نم مخلاص کی ومن یدلل اللہ هر غسوک جلے گمرا کی فما لہو من حار نبی دا غد فہر سوک لار سمون کے ولقد جاہکم یوسفو دام درج مومن دا خطاب حسلا ویراغل اتاو سی یوسف علیہ السلام من قبلو دا دین مخی بالبینات بسرگند موجزاتو دلائلو فما زلتم نومی شویتا سوفی شکن پشکی مما دا غدین نا جاہکم بیهی چراد لکلو تاسو تفاغی سرا حتی اذا حلکا تردیچ یوسف علیہ السلام وفات شو قلتم نتاسو ویلیو لن یبعث اللہ ارگز روبن لی اللہ من بعده رسولا پس دین بل پیغمبر تاسو اڑو دا سرد رسالتنا انکارو کو چه دین پس ببل پیغمبر اڑو رازینا یو د آیات دا معنا وا اواز علماء یو د مقصد هم ذکر کړي وي یو وی ګور یوسف علی السلام راغله او خو ژوند له دا هم نه منلا چې وفات شو لاس ممروړل چې بیا هم دا سره شي شو چې دا سي د عدل له انصاف بادشاه وي سبب موسی علیہ السلام پس مرمان کوي کذالک دارنگی یذل اللہ گمراہ کئی اللہ من هو مصرف هرغه چاله چې هغه زیاتې کوونکې د مرتاب او شک کوونکې د الله دین کې الذين داغ کسان دی یجادلون فی آیات الله جگړه کوي د الله په آیاتونو کې د غیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چې دا دلیل راغلی د دوی تا کبر مقتم عند الله لیدغه شی خبره د پنځ د الله او عند الذين آمنوا اپنځ د هغه کسان چې مؤمنان دي اے مؤمن غصتیږي الله غصتیږي چې په دین کې هرڅه به سجګړه کوي او دلیل ور سره نشتا کذالک یدعو الله دارنگی مہر لگے اللہ علا کل قلب متکبر جبار پا ہر یو زرد تکبر کون کی چیاغد حق د اتبانت لوی کئی جبار او دسر کشام وقال فرعون ویلو فرعون یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوڑا کمات یو محل او بنگلا او مانائی لعلی ابلغ الاسباب خائیگی چی زورف جملارو تا الاسباب پا مانا دلارو دے و پا مانا دروازو دے و رف جم دروازو تا اسباب السماواتی اغا دروازی دا اسمانونو فأتولع الہ الہ موسیٰ چی و رف جمز اغا الہ و معبود دا موسیٰ علیہ السلام تا یو ایزا ما رب دے دا گورم چشتکنا وردا سی آیات در سوره قصص کې تیر وو دي کوي اتم درشم ال تمند مفسرین دو قولونه ذکر کړل چې دا مانای جوړ کړي وکړه نو باز وی نه و جوړ کړي دې قوم دو کولو یاره د تحقیق کوم د موسی علی السلام او زما رب ته چیشتا کړه وردا د دې باجی بي دي نو خلقو ظالمانو طریقې رعیت ته چهدا شټیل مټال ور کوي یره زبر اخبل اباد شاہی کو و یره دا سکو هم کوشش کو دې خبره تحقیق شروع ولے نو دا قوم ته دوکا ورکای چې پرې د مزه په حکومت کو مده په دې سم امید کې ساتي و ایدا به کو ما غبقو و انی لاذنه کاذبن او بیشک ز خامخا گمان یقین کوم په دې موسی علی السلام چې دروژن نه اے زما خو یقین دې چې دروژن نه خو زبیا مستاسو د فارس تحقیق به حکم وکذالک دار یزین علی فرعون خاصه کړی شو فرعون ته سو مدینه کار عمل دا وسد عن السبیل من کړی شو د صحیح لار نه و ما کې د فرعون الا فی تباب نو مکرو فرید د فرعون إلا في تباب مگر فتباهي او بربادي او تاوان کیو وقال الذي ولي وغكس امن شي ما دروړو يا قوم اتبعوني قوم زما ما پس را روان شي اهدكم سبيل الرشاد خيم تاسو تلار سما يا قوم قوم زما انما هذه الحياه الدنيا بشكدا جند دنيا متاع لغن کے فائدہ دا وان الاخره بشك اخرت هي دار القرار اغكور ذ امیشہ فات کی دوزے من عمل سیئه چا چ عمل کو ناکارا فلا يجزى الا مثلا نو سزا ور نکلیشی مگر پرمیشن داغي ومن عمل صالحا چا چ عمل کو نیک من ذکر نوم ساک ناری نوی او کزنا نوی و هو مؤمن و حال دار چه مؤمن فولائی تید خلون الجنت آندغ خلق وردن نبشی جنت تا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کی دیشی دیت پدی جنتن کی بی حسابا و یا قوم قوم دماء ما علی ادعوکم الى النجاتی سشیوی مال رچرا بلمتا سو نجات تا نجات سرے دیو اللہ عبادت بے او ورسر ایسو کم شرکو النبی او دا اللہ دا پیغمبر دا نبوت تصدیق دے و تدعوننی الانار او تاسو بلی ما اورتا چی اغد غیر اللہ عبادت و بندگی ردا تدعوننی تاسو بلی ما لی اکفر باللہ چې زین کار کوم د الله د وحدانیت نا او شرک به او شریکان جوړ کوم د دی الله سره ما ها له سری به علم چې نشته د مال رضاغه بارک سیلم وانا دعوكم موزر عبنم تاسو الى العزيز الغفار اغزاد تچی اغزور ورودر بخون کنے لا جرم لیکی شک نیستا انما تدوننی لے بیشک آغچ تاسو بلئی ماغی تا لیس لہو دعوتن نشتا غید پارا حق دبلن پا دنیا کی اے نخیو دنیاوی حاجت سرکولشی ولا فی الاخرہ او ند اخیرت بارکی این خود دنیا د سعادت بارکی دراو رامدد شی مستحق دی او دا غید پار حق د بد دیوی او ند دنیا د اخیرت عذاب بارکی اغی دنیا و اخیرت کی د چاد بلنی حجابت نشکولے مانا سو لا یجیب داعیهی لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ لکه دغه شان آیات سور احقاف کی مرازی پینزم آیات دنی کئی ویلا یستجیبون لہو الى یوم القیامہ دغه شان آیات در تسور فاطر کم تیر سوار لسن وانا مردنا الاللہ او بیشک واپس کی دل زمگ اللہ تدی وان المسرفین او بیشک مشرکان هم اصحاب النار دی خاوندان دور دی فستذکرون زرد شرایات بکیتا سو ما اقول لکم اغچز در تنوام رجل مومن دی خل قوم توی لما دی خبرو پس باربان کوی یو وقت براشی چلاس ممروڑی ووفوض امری الاللہ او زسفارم خلکار اللہ تا زخبل معامل اللہ تا سفارم ان اللہ بصیر من عباد اللہ لدن کے دے پخل من نگانو فیران دزد قتلول حکم مکو فوقاہ اللہ نساتن واللہ ویل اغی اغلرا سیئات ما مکرو د تکلیفونو مصیبتونو هغه نه چي کم مکر کړو وحاق بآل فرعون اور نازل کړو په آل فرعون سوء العذاب وحاق نازل شوه په آل فرعون سوء العذاب ناکار عذاب هغه ناکار عذاب سو چې الله په سمندر کې ور ور کل اغا ناکار عذاب سو چه ده غرکی دو نفس جهنم تلاڑل النار و اور یو عردونا پیش کولشی دا فرعون و دا قوم علیها پدی اور غدو و عشی یا سحر و مازیگر دا آیاتم دلیل لے دا عذاب قبر و ایسار و ماخام اور یو عردونا علیها دا فرعون او د قوم په پیش کولې شي او راځي په دریاب کې ډوب شول میانو خړل اگر چې فرعون لاش بار رو ورځې دو والله قادر دې کسو ډوب شي میانو خړي هر ځای کې عذاب ور کولې شي دا حياتم د عذاب قبر دلیل له ويوم تقوم الساعه فکمر چی قائم بشی قیامت نو اللہ وو فرمایا دخلو آل فرعونا وردن کئی فرعونیان اشد العذاب صف عذاب تا وید یتحاجون فی الناری کلچ جگڑ بکی دیو بل سر پور کی اید غلط مشرانو کشرانو بجنگو لئی فیقول الدعفاو ابوئی کمزوری للذین استکبرو اغا تسانو تچدوی کڑو اغزانو نیلوی گن لیو انا کننا لکم تبعا ویبا من دنیا کی استاسو تابدارو انا کننا لکم تبعا بیشک من دنیا کی استاسو تابدارو فهل انتم مغنون عنا آیا ای تاسو د فکون کی زمغنا نصیبم من النار سی صد اورنا. قال الذين استكبروا يا كسان چلوي کړي وازانو نه دي ګړنی ان كلن فيها بیشک موږ ټول بپدی کیو ان الله قد حكم بين العباد بیشک الله فیصله کړي په مند بندګانو کې. وقال الذين اويها كسان في النار چی پور کی دي لخزنه جهنم خزان شانو ملائکو د جهنم تا دا خزنه دې کې جمع د خازن دا خزان شانو ملائکو د جهنم تا ادعوا ربکم ملائکو تبوی دعا غواړي زمونږ پاره د خپل ربنا یخفف عنا چې سپکې زمونږنا یوم من العذاب یو ورځ د عذابنا یره یو ورځ خو دې مونږ ته چوټي ملاو شي. قالوا دا ملائک بدی کافر او توي اولم تاکو تاسيكم ايا نو اي تاسو چرات لل بتا سو رسولكم رسولان عليهم السلام استاسو بالبينات فخارا سرغند معجزات سرا. قالوا دا کافر وي بلا اور نمون ته پیغمبران راغلو او مون دا غي خبر نه ومنلي. قال فدعوا قالوا فدعوا دا ملائک وای نو زید دعاګان غواړي تاسو دعا تاسو له څه فائدې نه درکې وما دعاء الکافرین ند دعا او بل نه کافر الا فی ضلال مگر په تباہی او بربادی کې. ان لنمسر بشکم خامخ مدد کو رسولنا دخلوا انبیاء علیهم السلام والذین آمنوا دعا کسانو چی مومنان دی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ای جوند دنیا کی مدد سر فحجت اللہ وی دیل سی دلیل ورکو ادائی سر دخل ایمان او دزیل دلیل شتا یا غا دنیا کی غلب سر اللہ وی دا کافرون دزی انتقام اخلود یا غو بیعذاب رو لیگو یا دای له حکم کو دای قتل کی ان لننصر رسلنا بیشک من خامخمدت کو د خپل پیغمبرانو والذین آمنوا دا کسانو چې مؤمنان دي فل حیات الدنیا فجند دنیا کې ويوم یقوم الاشهاد اپکمر چوبدری کی گواهان اشهاد جمع ذکر کا ورلا سفید از مقام بیاره مسلام مختلف گواهان وی یوم لا ينفع الظالمین فکمرت چه فائده بور نکی ظالمان و مشرکان و تمعذرتهم عذر و بحانت دوی ولهم اللعنت وید پار بلانت وید اللہ در رحمت نظر والی وی ولهم سوء الدار او دوید پارا ناکار کور وی ولهم سوء الدار او دید فار ناکار کور وی دا خیرت. ولقد آتینا موسی الهدى ابي شکو ورکړو موسی عليه السلام ته هدایت و اورثنا بني اسرائيل الكتاب اب میراث کې ورکړو بني اسرائيل د کتاب هدى و ذکر هدایت او نصیحت لول الالباب نفارد خان دا بغاق لنو. فاسبر نحبیب صبر کا موسیٰ علیہ السلام صبر کرو ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ چتاسو سرے کڑی او دنور مومنانو سرے کڑی چی زب دنیا و خیرت کی مدد کو حق دا وعد حق دا. واستغفر لذنبک بخنا او غانه د خپل ګنا د فارا نو د پیغمبر ګنا وی دا نبی معصومی د دې د کی زم زم نو خود نبی فا خیال کې زم بو بعضو نه مولا دې د الله د حبیب هر وخت ترقی کې دا د الله په معرفت او علوم کې نو کم اوچت مقام ته چې وای ور پور ته شول دا کتب ور ته ګناه کار شوا د دینه تعبیر فزمبو کو اباده وی حذف د مضاف واستغفر لذنبک لذنب امتک فی حق بخنو غواړا د پاره د ګناه د خپل امت ستا په حق کې او امت ستا ډېر هر قسمه تاون کړي او څنګه چې ستا د شان سره فائدو د هغه شان څوک تاسو له ودرې دی شي وسبح بحمد ربک او پاکی بیان و سرد صفات د خپل ربنا بالعشی والابکار مازیګر او سحر ان الذين بيشكها كسان يجادلون في ايات الله چې جګر کوي د الله د آیاتو مبارکې بغیر سلطان نتاهم بغیر د دلیل نشراغله د دویتا ان في صدورهم نشته د فزرونو دوی کې الا کبر مگر غرور او تکبر د حقنا ما هم ببالغه چې لدی د رسیدن کی هغه تا دای هغه ترسیږي نه د دغه تکبر موجب ترسیږي فاستعذ بالله نو پنایو غره پنوم د الله انه بیشک شاندار هو السمیع البصیر د الله اوریدن کې اولیدن کې له لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو د زمکو اکبرو ډېر لوی دی من خلق الناس د پیدائش د خلقنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلقنا لا يعلمون پوهیږينا اجازه شه د ګورې اوبال سکی زیره شوشه وما يستوي الأعمى ند برابر والبصير ولذن کے اے اعمى سوگ دے کافر او مشرک دے او بصیر مومن موحد دے والذین آمنوا و کسان جیمان روڑے و عمل الصالحات عملو نے کری دینے ولل مسیع و نبتکارا یو پر یو سڑے مومن دے انہی کمدو نکی بل پر نبتکار دے ادوان برابر نهي قليلا ما تتذكرون ډېر لږ دې جتا سو نصیحت خپلې ان ساعت بهشکه قیامت لا آتیت خامخراتن کې دارې بفيها شک نشته پرات لو دني کې ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن ډېر د خلکو نه ایمان راړي وقال ربكم ادعوني او فرمایل دي تاسو رب ادعوني ما رب لي استجب لكم زب تاسو دعاګانې قبلو ان الذين بيشك حقا سان يستكبرون عن عبادتي یا غی غرور او تکبر کوي عن عبادتی زما د عبادتنا او زما د توحید او زما د بلدنا سید خلون جهنم داخرین زرد شی ورتن بشی جهنم تا داخرین زلیل او رسوا اکی نه ګیری دا فور دی هغه شام کې ډول بل څوک نشته دا او دا وړه اے رب اعلان کړه ادعونی استجب لكم وای مار او بلای او زستا سو دعاګانې کړه باز سلف وای ويتعجب ده دي امت لرا چه اله العالمين ورتوي ادعوني استجب لكم امرهم بالدعاء ووعدهم الاستجابة وليس بينهما شرط الله ورت دعا حکم کړه او قبول وعده کړه خو پکې شرط نشتا ادی په لوګره نورو ځایونو کې شرطونه راغلي او موږ او تاسو څه کوو وای مطلق په خپل اطلاق حمل کوو او مقید په خپل قید موږ له فائدہ څه کړه دلته شرطونه نشتا بس مالک د څه شرط ویلی دی او غواړی او ورسره د وربول واده فرمایلی ور الله د بندگانو دعاګانې قبلې او دا وعده د الله د طرف نه وګوره هر حاجت دې سړې درب نه غواړي هر حاجت دې سړې د خپل رب نه غواړي الله وعده کړې دی امت سره ادعوني استجب لكم و ایمارو بلی زستاسو دعاګانې قبلو وګور الله د هر چا دعاګانې قبلې اسو بن ناو مې د کینا الله الذي الله غزاد ته جال لكم الليل غرزول د تاسو د پارش پاش په پیدا کړي لتسكنوا فيها شيارام کوي په دې کې والنهار مبصرا او رز درنا والا ان الله بیشک الله لذو فضل الخاون بالربانه ایده عل الناس پټول خلق کنه کان دی کنا فرمانه وی ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن ډیر د خلق نو شکر نه ادا کوي ذالکم الله ربکم دغی صفات والا الله تاسو رب دې خالق کل شی پیدا کون کې دار شی دې لا اله الا هو نشته دې بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر د الله و فانا تفكون کم بلتا سوړول شی د الله د عبادت نه غیر الله عبادت ته مشرکان او کذالک دارنګ یو فکل ذین اړو رشیو هغه کسان کانو بی آیات الله یجحدون چوی د الله د آیاتونو نه انکار وکولو الله الذي الله ذات تجعل لكم الارض ورزول دتا سود فارزمک فرارن زيدو سيدو والسماء بنا نسما لچتور کړي وسورکم شکنو نه در کړي پاسن سورکم خاسته شکنو نه در کړي خاسته کړي استا سو شکلو نا ورزقکم من الطيبات رزق در کړي د پاکو نا ذالکم الله ربکم دی صفتن و قدرتن وعد اللہ استاس و رب لے فتبارک اللہ رب العالمین نبرکت والد اللہ چکوال ان کے دکول مخلوقات دے هو الحیو دا اللہ میں شجون دے دے او منفرد دے پہیاتی ذاتی حقیقی سراب او باقی پٹول فنا رازی دا همیشه ژوندون د دې خبرې دلیل لري لا اله الا هو هیڅ دې بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر د یو الله دې وګوره قران کله داو مخکی کی دلیل رستو کی نو کله دلیل وړاندې کی داو رستو کی آیت القرسی کی تیرو الله لا اله الا هو دا داو وا الحي القيوم بدلائله هلته دلیل د دعوی نرستو اځې کې ګوره دلیل د مخکې کو هو الحي دلیل له لا اله الا هو داود ایمان وا د الله نه بغیر بل اله نشتا بل معبود نشتا بل حاجتونو سرکول وال نشتا دلیل په سره هو الحي دا الله امیش ژوند دې سو وخت چې ته غواړي بس الله وي اته مخلوق دې معبود شو نظر ته بستا بیره دې وي او هغه دې جرا پاسي ستا کار بشوي وګي ته خبر با ادل ته تعالی او حاجت دې او هغه دې پروت دې چې سو هغه بيداري ستا کار بتول ختم شوي الله امیش ژوند دې فدعوه نروی بلئی مخلصین له الدین خالص کون کی شیدی اللہ تدخل توعاتو دبلنی اخپل بلد دشیر کی خفی و جریجول و نپاک کی الحمدللہ رب العالمین و وره یو کامل آیات سے و اذاود مفیجنتا او دلیلم دیو فدوه مخلصین له الدین کی لی پی عمل مکو و ای بسو صرف یو کامی پاتے فدی حمد و آیا سپو شوی فخمر طول دینی در دیو آیات کی راجب مکو لا اله الا هو دعوه داد مفیجنتا هو الحی پی دلیلو فدعوه مخلصین له الدین کی پی عمل راغ و ای بس صرف یو کامی دے حمد و آیا ور ایمان دے مفیجندو دلیل دے مفیجندو او اللہ دروانے دو توفیقم در کو الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا خاص اللہ لردی چپادن کے دطول مخلوقاتو دے قلو فرما انی نوہی تو بیشک زمن کرشویم ان اعبد الذین لا چی عبادتو بندگیو کم دعا کسانو تدعون من دون الله شتاشر عملي ما سوى الله نا لما جاءني البينات كل شراغ لي ما تحكار دلائل من ربي دي طرف درف زمانا وامر ما تحكم شوي ان اسلم لرب العالمين جزان بتا بكم دبار دفالون كي دمخلوقات هو الذي الله غزات خلقكم من تراب پیدا کلی اید خارونا ثم من نطفتن یاد نسوینا او ساس کیو بونا ثم من علقتن ابیاد آغتو داغوین منجمدنا ثم یخرجکم طفلن او بیارو باسیتا سما شمان ثم لتبلغو اشدکم بیادید پارچو رسی گئی تاسخ المثبت والیتا ثم لتکونو شیوخا یا دین پار چې شی بډاګان ومنکم ذنی پتاسو کې منا وسو دی توفا من قبلو چې وفات کړي شی مخکې د بډا کې دونا ولتبلغو اجلا مسمى دین پار چور سی گئی نیټه معلومه تا ولعلکم تعقلون او دین پار چې تاسو عقل نکاروالی ولذي الله غزا ته یحیی و یمین ذلکو لو رقول کای فیذا قضا امرا کلچ فی سلوک دیو کار فانما یقول له کن فیکون ندی تو فرمایشا نبس موجود شی الم تر تبورن ال الذین تصاب فیجادلون فی آیات اللہ سجدای کید اللہ دا آیات مبارکه ان یسرفون کم پل دیواڑو لشل الذين كذبوا بالكتاب هغه کسان چې د دروغ او نسبت کوي بالکتاب کتاب نه مراد یا قران یا جنسی آسمانی کتابونه دي انکار کوي د دروغ او نسبت کوي قران تا یا جنسی آسمانی کتابونه تا وبما ارسلنا به رسلنا او هغه ستا چې را دي ویو موږ په هغه خپل پیغمبران فسوف يعلمون زرد چی دئی بپو حشی اذ الاغلال فی اعناقهم اذ الاغلال فی اعناقهم کل چی توقونا بوید دئی پسوٹنو کے اذ الاغلال فی اعناقهم کل چی توقونا بوید دئی پسوٹنو کے والسلاسلو او زنزرون بی پخپو کے یسحبون او راح کے بشی فی الحمیم فگرمو بود جہنم کے ثم فی النار یسجرون ابیا بپور پھرتو لشی ثم قیل لهم بیابو لشی دویتا این ما کنتم تشرکون کم دیکی دیاغ چی ویتاسو چی اللہ سر شرکان بمجورول من دون اللہ ما سیوان اللہ قالوا لا مشركان وہ ذلوا عنا رخصل زمنا بل لم نكن بل كنوم ندعو من قبل شيئا بل كنوم جرا بدل مدد نمختس شيء اي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا جو مقصدنا بعض مفسرين ذکر کری سوچ کوئی آیات مبارکتا دای په خپل کار کې حیران شي نو دروغ بوي یو دا دروغ یره مو خو څه شی را بلل نه ده د الله نه بغیر هم بل څه سره مدد شي وی وی وای مو خو څه شی را بلل نه دروغ وی یا آیات معنا دا یره مو له خوش په تول لګیږي دا مون خو جرابللو دا خوړو سشیلو ځکه دنیا کې ورته حقیقت حال کولاو نو اول ته ورته الله حقیقت حال کولاو کو او يردا خوړو سشیلو وګوره دا انکار د عبادت نه نه ده بلکې اعتراف ده خو ير زمو معبودان باطل وو اخوړو سشیلو ني دي دل کول نه او دل کول می پلاسو کې ضرر د فقولو نه فائدہ رسول اګوره ما ته الٰه جوړ کړ دا خوړو سشنو بل لم نکن ندو من قبل شیء بلکې نو مونږه چرا بللو مونږ دې نمخ کې سشه آهو په واقع کې اډو سشنو کذالک یذل الله الکافرین دارنگ اللہ گمراہ کئی کافر ذالکم دا حال ساسو بما پا سبب دہاغے کنتم تفرحونا چتاسو مسکیب پولف الارض پزمکا کے ناحق خوشالی بمکول بغیر الحق فناحق سرا مشرک و گناہن خوشالی دئی وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ او په سبب دا غي چې وای تاسو چې تکبر به مو کولو ودخلوا اردن شيابواب جهنم دروازو د جهنم تا خالدين فيها مشبه پدې کې فبئس مثوى المتكبرين نو پد زید پات کې دود تکبر کوونکو فَصْبِرْ صَبْرُكَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِشْكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي كَشَرِيُّ خَيْمُ تَعْتَ بَعْضَ غَنَا عِذُهُمْ چي مونږه وعده کو د دې کافر سرا او نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا وَفَات کو تاسو اساس په ژوندون کې عذاب نراولو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ نو زمون طرف تا بدی رو گرزولشی تدلت دیون قتلن حبیب آلت بے وگورے ولقد ارسلنا رسولا من قبل ابی شکرا لیگلیمو پیغمبران تا سنمخی منهم زنید دین مناغسوم بی قصص نالے چی بیا نکڑے بون حبیب پتاسو ومنهم من لم نقصص علے ازنی دوین آغو چی مونگ دا غی بیان ندکڑ پتاسو وما کان بی رسول او ندی درست پار بیو پیغمبر او دا داغ پوس او طاقت کم ندا و ممکن ندا ایاتی بی آیت چراتل بیو کی بیو موجزی سر الا بیدن اللہ مگر دا اللہ پا حکم فیدا جا امر اللہ کلا شرابغه حکم د الله امر الله نه مراد یا عذاب د دنیا ده یاد جا امر الله نه مراد خیرت ده کلا شرابغه حکم د الله یعنی عذاب په دنیا کې یا کلا شراب شی حکم او فیصله د الله چې هغه خیرت ده قضیا بالحق فیصله او پیشی په حق او خسر هنالک المبتلون او تاوانی بشی په دغه وخت کې باطل فرس وحنا لکا دا سل کی اسم مکان راضی خودی دے کی معنی دے اسم زمان استعارتا وحنا لکا امیشہ ظرف مکان بھی دلتا ظرف زمان بھی وحنا لکا پدغ وقت کی چی کلد اللہ امر براشی نو تاوانی بشی المبتلون باطل فرس اللہ اللذی اللہ غزات تے جار لکم لنعاما فیدا کلیدی تاسو تزناور دیدی که علماء و لکلی دا انعام نمراد خاص او خان دی ذکر استوائی چی تاسو پی سورلیو که دی نفره لگو رو اخبان سورلیم کی گی او دی نفره دی نور و حلال و حیواناتو کی چی خلق کی خوری سورلی نکی گی ذکر استوائی چی خلق او پا غیب سو دی گی نزا ناروا کن جنا وایه خو سوار نه پارنه حدیث صحیح کراغلی او سره په غوی سورو هغه الله ګو یا نکو وی زخ الله د سوړلې د پارنه پیدا کړي زخ د ارث او دیوی د پار پیدا کړي وایه د سوړلې د پار الله مې پیدا کړي الله غزاد ته پیدا کړي دي تاسو ته زناور یعنی وخان لترکبو منها جسوار شیطان سود دین په بازه ومنها تاکولو نوزدین تاسو خوری ولکم فیها منافعو تاسو دفار فدی زناورو کفی دینی ولتبلغو عدیل پارچورا سی گئی علیہا فدی بانسوار حاجتن و حاجتا فی صدورکم چستاسو پسنو کلی و علیہا فدی زناورو خانو علی الفلق تحملون اپا کشتو تاسو بارو لشید وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ خَيْتَا سُتَ اللَّهِ نِشَانَاتَوْ دَلَائِلَ لَخْفُ الْوَحْدَانِيَةِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ لو دکم یو دا آیاتون و دلائل دا اللہ نتا سو انکار کوئی افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزید دیدی پز مکہ کے فیان ضرو چی دیو بوری و سوچو فکرو کی کی فتانا آقمت اللبینا سرنگ و خیری انجام دہا کسانو من قبلهم چی دوین مختیو کانو اکثر منهم و غیدیر دوینا و اشد قوتن و سخو پتاقت و قوت کے و آثارن فی الارض امزبوتو باغنقو کچزمک کی پریخی دی فما اغنا عنهم نو اس عذاب نو دفکڑنا غینا ما کانو یکسیون آغچی و آغی کسب کون کی پمال بنگلو سورلو دولت او نسب او معتبری سوک دا عذاب نخلاسی گینا دا عذاب دخلاسی دو شید ایمان او نیک عمال فلما جاعتهم رسولهم ارکر چراغلی و بیت پیغمبران دا غی بالبينات فخاره ودلائل الشرع فرحوا بما عندهم من العلم ذي آیات مختلف توجيهات دي نو سوچ ورته کوي فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شي دي پاغش دي سر دکم علم نو علم نمرات دیده که ده کافر و غلط خائد دی او ده ده غلط شبهات دی ده پخفل علم خوشحال شل پخفل علم خوشحال شل چه کم غلط علم ور سرو اباغي زان د پیغمبرانو د علم نبی پروا کو اجر معنا دا فرحو بما عندهم من العلم وای د خوشاله نه مراد څه د انبیاء علم سپګن دیو او دا غي غخار د لایلی وخپل باطل علم باندې رد کول د انبیاء علم سپکو غنلو وی دیو جنیو بعضی فلاسفو تشاویلی که موسیٰ علیہ السلام را گلے اتاک ورطا حجرتو کو ناغیوی نمونگا یو محذب قومیو او شکر باسی دا قرآن و سنت دور را گلے یو دور دا سیو چی دیتا چاہی لمنوی بلکی فلسفی تا بیلموی اغرور او فخر بے پدیو ا دې نور علوم پر وسکو دې پر العیاذ بالله سپک نظر به کولو دا بعض علماء دا آیات دا سی مانا کرے ورد فاریحو دا زمیر خو بدغمخ کی ماناگانو کی کافر و تراجع فاریحو خوشحالشیو دا کافر بما پاغ عندهم چد دی کافر سرو دکم علمنا ایغ جہل تید علم نمی خیو یادی دیکی دا خوشحالی پا مانا دا خندارا فریحو خوشحالشیو خندلیو دی کافرو بما دا آغس پوری عندهم زمیر انبیاءو تراجی دے چید دی پیغمبرانو سرکم علمو دی پوری استعزا کروا او دی پوری خندا کروا دی پوری اغی خاندلیو یادی دے که دوارا زمائر گورا کافر و تراجی خوشال شیو دا کافر پاغا چی دی کافر و سرکم علم اید دنیا دو مورو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون اذالک مبلغهم من العلم دا کفار و دا علوم و انتہا دنیا دا دیپ دی علم خوشال شیو وحاق بهم اور نازل شو پاغوی ما کانو به یستهزئون آغا چیو دی داغی پوری ٹوکی بے کولی فلم ما راو باسنا هر کلش دی کتل و عذاب زمونگا اے هر قوم بان عذاب چی به دنیا کے راغے او زمونگا عذاب کتل و خادو نویلی وغوی آمنا باللہ وحدهو ایمان مروڑ پا اللہی کیاو وکفرنا منگ انکار کرے بی مادا آسنا کننا بی ہی مشرکین چیو منگ دا اللہ سر شرکان جوڑون کی فلم یکو ینفاوم ایمانهم ننوچ فائدہ ورکلی وائیت ایمان داوی لما راو باسنا ہر کل چویکت و عذاب زمونگا سنت اللہ اللتی طریقت اللہ حغا قد خلق فی عباده چې بشک مخ کې تیر شوی د الله په بندګانو کې چې د عذاب په وخت کې د چا ایمان راوړل هغه ته فائدہ نور کوي وخسر هنالک الکافرون او تاوانی شویو په دغه ځای کې کافران